الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. دا درې مهسي سلورم باب دې تر دا 2500 آیات پورې پدې کې درې خبرې بیانې کی. اوله خبره ترغیب دې قتال فی سبیل الله تا په ذکر د دوه مثالونو سره دوه واقعات الله تعالی ذکر کړي. دویم خبره د امیر شرایط امر بالقتال امر بالانفاق بیانیږي. د امیر د قتال او د جهاد د فاره امیر ضروری دی. او دریم الله تعالی ذکر کړي حکمت د جهاد او سبب د قتال. الله تعالی د جهاد او د قتال حکم ولې کړی دی دا غي حکمت او دا غي پیدا الله تعالی بیانې دی لپاره چې د ملک او د علاقینا د ځمکې نه فساد ختم شي. دا درې خبرې بیانې کی دا غي نورستو بیا څلورم حصہ د دې صورت ته شروع کی. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم رب دری آیت دا من قبل سردار دے مخ کے احکام و پاخر کی وفات حقیقی حقیقی مرگ ذکر شو. والذین یتوفون منکم کسان چی وفات چی ساسنا اغمر کے مرگ حقیقی ہو. اس دی آیت کی اللہ تعالیٰ یو دی آیتن کی اللہ تعالیٰ یو بل مرگ ذکر کی چاہ مرگ عقوبتی دے اگر دا اجل مرگ نہ دے بلکہ عقوبتن دا سزا پتور بانی اللہ تعالیٰ پا دیو بانی مرگ راوستے ہو. نو دا ربط شروع ما قبل سر مخ کی موت حقیقی نو اس اللہ تعالیٰ ذکر کی مرگ اگر عقوبتی مرگ اللہ تعالیٰ ذکر کی دی آیاتن بانی دا پویدل دا پارا پر اختصار سرا خبر کو بیادہ ترجمہ کو. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم مراد در قوم نا مراد در خلقنا دا حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام قوم دا دیو بادشاہ دیو تا دا قتال حکم کڑیو نو دیو دا غین او تختیدل دا یری دا وجن چی مون بری قتال کی پری جنگ کی مون گمل شو. نو مفسرین لکری دی اللہ تعالی پا دیو باننی مرگ را وستا اللہ تعالی مرک لل دیو او بیا د حزقیل علیه صلوات و سلام په دعا باندې اتور دی بعد الله تعالی را ژوند کړل. دا قول غره قول له صحیح قول له نور تقریبا دو درې اقوال دوم په سرینو پدې کې نور هم شته. پلم تر ایر الذین آیتن غریا کسانو ته خرجو من دیارهم چې وتلیو د خپل کورونه حضر الموت وهم الوف او حال دارې چې دیو په زرګونو حضر الموت دا وجه دا بچ کی دل دا مرگنا. یا اللہ تعالیٰ فاغبن توعون مرض راوستے او دا غی دا وجه ندیو تلیو تختی دلیو اللہ تعالیٰ فی مرگ راوستا. علم ترا الی اللذین خرجو من دیارهم علم ترا ملا لقارن تلی علی جگر کردی پدے کی معنی دا تعجب پرتا دا تفسیر انوار القرآن و اسرار الفرقان نملا لقارن رحمت اللہ علی اگر معنی کری دا وی علم تنظر بعین تعجبی آیت دا تعجب پا نظر بانی دیتا نگوری آیت دا تعجب پا استرگ بانی تا نگوری دیتا تلک تعجب کردی خلکونا دا مرگ نچی تختی او بیاول مرگ رازی زکر اللہ تعالی قرآن کریم کہ وی قل ان الموت اللذی تفرون منه فا انہو ملاقیکم دا غی آیت کی ہم پسرین یو نکتہ ویلی دا عجیبا وی تاسو چر مرگ نتیخ تا کوئی ملاقی کم لقا دمخ نراتل تولکی سوک دا یو سیسیز نتخ تی او دا سوم را تیز مند وحی و اغبل شی پسی شات ور پسی ندا خوب اچکی دلشی واللہ تعالی وی تاسو چر کم مرگ نتیخ تا کوئی نو آغا ملاقی کم تاسو لدمخ نرازی نو بیا چې تاله یو څه شی د مخې نه را روان دی او ته څومره تیزیږي نو ښه به له مخې ته ورشي ملاقی کوم نو مرګ نه بچ کېدلی نه شي. الله تعالی وایي الم ترا آیتنه ګوري په هغه سترګه د تعجب باندې په نظر د تعجب باندې الذین هوا کسانو ته خرجو من دیارهم چې وتلي وو هغه د خپلو کورونه وهم الوفن حال دار چې دوی په زرګونو حضر الموت د وجې د یری د مرګ نه وهم الوفن د دې سمانه دو معنی ذکر کړی دی مفسرینو یو معنی ذکر کړی دا مفسرینو وهم الوفن او دوی په زرګونو بعضې لیکلي وایي دا لس زره وایي ځکه جمع کثرت ذکر شوی ده. صحیح قول دار ہے چنا مراد درینا نفسی کثرت تی مراد دے لس ذرا نہ بلکہ وز دیر و پزر گنو اس کا غا لس ذرا یو کا غار سوئی خو وضاحت غوڑا اینو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ یو قول ذکر کردے دے وی اتیا ذرا کسان دویم قول ذکر کردے دے وی او یا ذرا او بل قول ذکر کردے دے سلویق ذرا یا دیر ذرا نقطہ استمال چی سے ضرورت دے وی دیر ذرا و لس ذرا و اتیا ذرا وهم الوفن دا دلالت کوي په کثرت باندې بس نفسي کثرت مراد دی ردین بس هغه ډیرو وهم الوفن دیو ډیرو. دویم معنی ذکر کړی دا ډیره بهترینه معنی تفسیر زاد المسیر او امام قرطبی رحمت الله علیه وی دا د الفن ماخوذ دی یعنی دیو په کورنۍ کې متفق او متحد و د دیو جن د الله په لار کې قتال نو پرې خچې دی په خپل من کې اختلاف وو اختلاف نو بلکې متفق او متحد خلق خو لیکین د مرگ د یری د وجنې د الله په لار کې قتال ونه کچې دی کې عمر شو مونږه. امام قرطبی ذکر کړی دی وهم الوفن وهم مؤتلفون وهم متفقون تفسیر زاد المسیر او امام قرطبی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی دیو خو متفق خلقو خو جماعت خلقو اختلاف د وجنه قتال پر نه خو دا بلکې د مرگ د یری د وجنه قتال پر خو دا حضر الموت د وجی د یری د مرگ نه د وجی د بچ کولو د مرگ نه چې ځان د مرگ نه بچ کی دی وجنه د الله په لار کې قتال ونک. فقال لهم الله نو ویل دی ته الله تعالی موت مړ شي دی ته ویل کیږي قال لهم الله موت هغه امر تکوینی دی بس الله تعالی دی مړ کړل ثم احیاهم او بیا جوندی کړل الله تعالی دی لرا. مفسرین لیکلی دی اتور دی بعد دا بیا را جوندی شول او تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی وای ثم احیاو بدعاء نبیهم حزقیل علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی د دیو د پیغمبر په دعا سره الله تعالی را جوندی کړل او د دیو پیغمبر وحزقیل علیه السلام ثم احیاهم بدعاء نبیهم حزقیل علیه السلام. ابن العربی په احکام القرآن کې ذکر کړی دی وای دا عقوبتی مرګ او په عقوبتی مرګ پسې ورستو دنیوي حیات راځي او یو د موت اجلی نو په موت اجلی پسې بیا دنیوي ژوند نه راځي بلکې بیا اخروی ژوند راځي. نو دا زده کړئ دا مسله کوم ځای کې چې مرګ عقوبتی ذکر شوی دی نو په هغې پسې بیا حیات دنیوي راځي او کله چې مرگ اجلی موت اجلی نو په هغې پسې بیا دنیوي ژوند نه راځي بلکې بیا هغې پسې حیات اخروی راځي. ابن العربی په احکام القرآن کې دغه ذکر کړی ثم احیاهم بیا ژوندي کړل الله تعالی دوی لره په دعا د حزقیل علیه السلام ان الله لذو فضل یقینا الله تعالی خاوند مهربانی دی علی الناس په خلکو باندې ولیکن اکثر الناس لیکن ډیر د خلکو نه لا شکرون شکر نه ادا کوي د الله تعالی د نعمتونو د الله تعالی مهربانی وا ان الله لذو فضل. مفسرین لیکلی دی دا علت د رفاده ما قبل الله دی ولی ژوند کړل د الله د مهربانی د وجنه نو هغه الله تعالی را ژوند کړل په هغه باندې مهربانی دا وچی هغه الله تعالی را ژوند کړل او په نور خلق باندې الله تعالی مهربانی دا وکړل چې نور خلق دغه واقعیا نه عبرت واخلي د دې لپاره الله تعالی را ژوند کړل. وقاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم امر بالقتال دی امت ته امر دی په قتال فی سبیل الله باندې او اشاره د دې ته اے د نبی علیہ السلام امت ک تاسو د الله په لار کې قتال پرې خو تاسو هم د پریشانی سره مخامخ شئ لکه مخکینو امتونو چې قتال پریخه او ناغه د پریشانی سره مخامخ شوی، دغه سي تاسو هم د پریشانی سره مخامخ شئ. وقاتلوا فی سبیل الله، او جنگ کوئ فلا رد الله تعالی کی، مخکې بار بار معنا ذکر شوی ده، فی سبیل الله لاعلاء دینه مخکې حواله مې درته ویلي. وعلموا پوه شی ان الله سمیع، یقین الله تعالی هر څه اوري، علیم پوه دی په هر څه باندې. تفسیر جلالین وی سمیع لاقوالکم، الله تعالی ستاسو ویناګانی اوري. علیم الله تعالی پوه دی بی احوالکم، ستاسو په حالاتو باندې. نو څه مطلب دی چې الله تعالی پوه دی؟ نو تفسیر جلالین وی مطلب یې دغه دی چې په یجازیکم، الله تعالی به تاسو له دې بدله درکوي. او مفسرینو ذکر کړی دی سمیع، الله تعالی اوري اوازونه د مجاهدینو، دغسې اوازونه د اسونو د مجاهدینو. نو سمیع الله تعالی اوري گزارونه د وسلو د مجاهدینو، سلاګانو باندې چې ډزې کې الله تعالی هغه هم اوري. دشمن ترې څومره مرمۍ ویشتلی دي دشمن طرف ته، دې باندې اجر او ثواب میلاویږي. دشمن طرف ته چې یو غشی وللی ولی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اصواب او اخطأ، کدا ورسیږي دشمن ته او پاغي باندې اولګي او کباغي باندې اونه لګي، تا ته الله تعالی پرې باندې اجر درکړي، الله تعالی ته اجر درکړي. یو حدیث کې راغلی دی په یو غشی باندې الله تعالی دومره اجر ورکړي لکه سلور غلامان چې آزاد کړي، الله تعالی به دومره اجر ورکړي، ولګي دا او کباغي باندې اونه لګي. نو سمیع الله تعالی اوري اوازونه د مجاهدینو په قتال کې، دغه سیداغي د اسونو اوازونه الله تعالی اوري، او داغي د گزار او داغي د دشمن باندې کوم گزار کوي هغه اوازونه الله تعالی اوري. دغه سمیع الله تعالی اوري دا هغه مجاهد اواز، دغه عالم اواز چې هغه ترغیب ورکوي بل چا تر جهاد، الله تعالی هغه اواز موري. من جهز غازيا فقد غزا، وحرز المؤمنين على القتال. یو عالم دې بیان کوي د دې لپاره مجاهدین تیاری، مؤمنان مسلمانان تیاری، الله په غیبه نه پوي، الله تعالی هغه اواز اوري، او د هغه دلګانو اواز هم الله تعالی اوري چې مؤمنان مسلمانان د جهاد نه پاتې کوي، دغه بې غیرت اواز هم الله تعالی اوري. سميع لاقوالكم، نو علیم الله تعالی پوی دے ستاسو پنیتونو باندې، د چا نیت فی سبیل الله دے او د چا نیت د دنیا بل غرض دے، الله تعالی پاغی بانی پوی. انشاء الله دا مسئلہ به یوزے کی وایو، دا مجاهد کما نیتونا اغا صحیح دی او کما نیتونا دا مجاهدینو اغا ندی صحیح. یو دا نیت دے چې الله تعالی رن راضی شی بالکل، بس صرف دا دیر پارز دا نیت صحیح دی. دغه سی په دین نیت باندې زی چې الله تعالی د دین او چتواله راشي، دغه صحیح دی. په دین نیت باندې زی چې الله تعالی را له جنت راکی، دا نیت هم صحیح دی. په دین نیت باندې زی چې د مؤمنان مسلمانانو ډله زیاته کمه، دغه نیت هم صحیح دی. که تاسو پوره تفصیل او وضاحت واړی نو حواله رته ویم، تاسو ته بار بار ویم، دو میاشتو کې نه قرآن ویلې کیږي او نه دی تفسیر کیږي. زین تخیمه چې دیده کې دا مسله دیده کې، ابن نحاس رحمت الله علیه ذکر کړی دی مشارع الاشواق کې د مجاهد د نیت اقسام ذکر کړی دی پوره په وضاحت او تفصیل سره، هغه بیا کتلی شي. نو علیم پوه دی الله تعالی په نیتونو د مجاهدینو باندې چې څوک جهاد د سنیت د پاره کوي، الله تعالی په هغه باندې پوهیږي. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. دی آیات کی ترغیب دے انفاق فی سبیل اللہ تا. مخی قتال بانی امر ذکر شو، او قتال بغیر دا اسباب نہ نشکی دلے، نو دا اسباب دا حصول دا پارا اللہ تعالی امر کی دا انفاق فی سبیل اللہ، او دی تا جہاد بالمال ویلے کی. پا قرآن کریم کی دا سورۃ توبہ دا یوسل یولسم آیات نہ علاوہ تو قرآن کریم کی پہر دے کی جہاد بالمال دامخ کی شعر جاہدو بی اموالکم و انفسکم، صرف دا سور توبی دا یو سل یو رسم آیات نہ بغیر قل تکیدے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بی ان لهم الجن. ذکا جہاد بالمال دا دیر جت مهم دے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سوک دے حقا کس چی قرض ورکی اللہ تعالیٰ تا قرض خواستا پا اخلاص، قرض حسن ستا ویلے کی گی دا دی وضاحت با پیوزے کی کو دا قرض حسن دا پارا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لس شرائط ذکر کردی دی چاگا لس شرائط یا غیتا قرض حسن ویلے کی گی منظر لذی سوک دے ہا کس یقید اللہ چی قرض ورکی اللہ تعالیٰ تا قرض حسن قرض خیص پا اخلاص قرض حسن اگا دی چی دا عیب نخالی وی دا اریا نخالی وی دا ازباطنی نخالی وی دا ازی نخالی وی او دغسی پا اخلاص بانی بینائی بس اغیط لکی قرض حسن پا یضاعفہو لہو اضعافا کثیرتا نو دچن بے کی زیاد بکی اغلر اللہ تعالی پا دچن کولو دیر سرا پا زیادہ ولو دیر سرا ملی علی قارم تلالی پا خپل تفسیر کی ذکر کردی دی اغوی یضاعفو جزاءہو یضاعفو نمانا سرے دا دچن کول دا جزاء او دا بدی تی مراد دی یضاعف جزاءہ نو زیاد بکی اللہ تعالی بدل داغی پر دیر زیادہ ول سرا داغی انتہا اللہ تعالی تا معلوم دا داغی حد اللہ تعالی تا معلوم دے واللہ یقبض و یبسط اللہ تعالی تنگی رزق دچا چو غاڑی و یبسط پراخے چل چو غاڑی دیر معنی علماء ذکر کردی دی یو مانا جی کرکڑی دا علماء واللہ یقبض و یبسط عام مانا دا غدا یضیق و یوسع اللہ تعالی فراخرا ولی دا چار پارا دا رزق چی وی غاڑی او دا چار پارا رزق آغتن گئی پس داد اللہ تعالی خوخدا یضیق و یوسع یو مانا دا غدا غرائب التفسیر دا مانا کری دا دویم مانا جی کرکڑی دا اغم غرائب التفسیر ذکر کړی ده والله یقبض والله تعالی قبض کوي صدقات لرا و یبسط او پراخه عوض ورکي الله تعالی پراخه بدله ورکي یقبض الصدقات و یبسط بالخلف فی الدارین دا غي بدله ورکي په دارینو کې په دنیا او په آخرت کې والله یقبض والله تعالی قبل صدقات لرا قبض کوي صدقات لرا ویبسطو او پراخ عوض ورکی داغی پا دنیا و پا آخرت کی ویبسطو بالخلف فی الدارین غرائب التفسیر داغ مانا کرد درہم مانا جی کر کردی دا واللہ یقبض واللہ تلا تنگوال راولی پا بازی دلونو کی ویبسطو او پراخوال و خوشحالی راولی پا بازی دلونو کی بس داد اللہ تلا اختیار دے دا بازی خلق و دلونو کی اللہ تلا خوشحالی پیدا کی پراخی پیدا کی غریب بھائی یو روپے سر عجیب کی نشتہ رہے بیا ہم خوشحال دے خوشحال بانی خپل زندگی تیر رہی و یبسط یقبض او بعض زرون چرے اللہ تعالیٰ تنگئی نفاقی کی خفگان و پریشانی پیدا کی غرائب التفسیر ذکر کری دیا غوی من ذیقت القلب و سعته یقبضو ذیقت القلب کی مراد دے او دا یبسطون مراد دا ذلو فراخوال او دا غی خوشحالی تی مراد دا اللہ تعالی دی دا طول مومنان مسلمانان او بیا دا مجاہدین پذلون کی خوشحالیانی پیدا کی یقینی دا غصی دا مجاہد تا او گو رئی پذلوانی اس غمم نئی او تاسو مالدار مالدار او غٹ غٹ خلق تا او گو رئی دنیاوی لحاظ بانی اگی تا دیر برخ ورک بلے شوی اگا خفائی پریشان ہے یو بلا مانم ذکر کرے جاؤں پسرینو واللہ یقبضو اللہ تعالی قبض کئی روح لرا اللہ تعالی مرگ راولی پا خلقو بانے پا قبض کولو در روح سرا ویبسطو او بازو لرا اگت جون ورکی ویبسطو پراخ زندگی ورکی اللہ تعالی باز خلقو بانے مرگ راولی پا قبض کولو در روح سرا ویبسطو او پراخ جون ورکی داد اللہ تعالی قوت دے داد اللہ تعالی اختیار دے واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون و خاص دا طلب تبا اگرد و علی شئی و الیہ ترجعون خاص اللہ تعالی طلب تبا اگرد و علی شئی یو مانا جی کرکڑی دا غرائب التفسیر الیہ یعنی الاللہ تعالی ترجعون خاص اللہ تعالی تبا اگرد و علی شئی دویم مانا ذکر کړی دا غرائب التفسیر وإليه ترجعون إلى ثواب الله وعقابه ترجعون دا الله تلا ثواب و دا الله تلا عقاب تبا اگرد ولی شئی پا قیامت کی کچا نیک عمال کری دا غی ثواب دے کچا بد عمال کری نو دا غی اغصدا تبا اگرد ولی شئی یو درم مانا ذکر کری دا غرائب تفسیر اغم دیر عجیب مانا دا بہترین مانا دا وإليه ترجعون وإلى التراب تعودون دا غا خاوری نا پیدا شوی وی دری خاوری دا پار اللہ تعالی تعالی رزق و اسباب پیدا کول نو وإليه یعنی الى التراب تعودون بس دا غا خاوری تا بیا واپس کللی شی منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى بس دا غا زمکی نا پیدا وی دا غا زمکی تا ورزی وإليه ترجعون دا غا دری معنی مفسرین بیان کړی دی ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله وابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله دوسا دوي مواقع الله تعالى ذكر كي واقع دا من إسرائيل ربط دري آيات دا ما قبل سردار مخيئتن كي الله تعالى أمر بالقتال ذكر كي وقاتلوا في سبيل الله جنگ كي فلارد الله تعالى كي نو اوسا دا قتال او دا جہاد دا پارا دا نظم و ضبط دا پارا امیر پکاری دا غیر پارا بادشاہ پکار دے نو دی آیاتون کی و سرا دا امیر اغا اصول دا غیر پارا شرائط اغا بیانے نو دا اللہ تعالی امرم ملاو شو او دا غیر پارا دا امیر انتخابم کی نو دا اللہ تعالی فلار کی او جنگے گے دا یو مسئلہ وے انشاءاللہ پہ یو دیکھ چیلوں درس لگمہ کی تلال سی بیا بہتا سوچ کو کم دیکھیو مناسب در آگے سورہ انفال کی سورہ توبہ کی دا مسئلہ چاہی پاکستان کی ننسوا عموماً در علماء وے دا قتال او دا جہاد دا پارا امیر ضروری دے او امیر نشتا دے نوی سنگ قتالو کو دا دے مسئلے وضاحت بکو تقریباً دیار لس جوابون بر دیکھو انشاءاللہ سرد کتابون دا حوالونا دا کم امیر چی پقہا و علماء دیگر کرے دی دا پا دفاعی قتال کرے دا پا اقدامی قتال کرے دفاعی کدا ندے دا خبر یو ازدہ کئی بس دویم خبر دا ازدہ کئی چی کم پقہا و کرام و خصوصا دا احناف و پقہا و چی کم امیر شرط لکھلے دے دے جہاد دا پارا دا کتابونا دا فقی دا خلافتونو پا دور کی لکھلے شیو نو فا آغا وقت کی آغی دا واقعت الحال لکھلے دے دا سندہ چی دا چی دا جہاد دا پارا امیر دا فرض دے و دا لازمی دے آغی آغا حقیقت حال چی کمو آغا پا آغا وقت کی خلافتونا قائمونو آغی دا آغا وقت مسائل لکھلے دے نو کلے چی خلافت قائمی نو پاغا وقتی خو بیا جہاد چیرے پر جعین نہیں بلکہ بیا پر جی کی پائی نو بیا دا امیر دا اجازت نبغیر قتال لتلل یا دا مور او پلار دا اجازت نبغیر قتال لتلل جہاد لتلل آخو بیا منگا موجی سی ندے بس دادا اللہ تعالی دین دے رے خلکو گڑوٹ کڑے دے انشاءاللہ دا دغی خبری وضاحت دا پیوزے کی کو علم تر الى الملائ من بني اسرائيل ايتن غوري اغا ويدل تار بني اسرائيلنا من بعد موسى ورستو دا موسى عليه السلام نا اس دي ايتن کي ول غزاحت کو بیا ترجمه کو او کتا سو غزاحت واړی پورا تفصيل غواړی نو امام ابن كثير رحمت الله عليه د دي اياتونو په تفسير کې غا ذکر کړی دی زيره خلاصو يم بیا ځان لغه کتل شي دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے پوری بنی اسرائیل پا خپل دین مانی پاخو پا تورات پانی عمل کاو مضبوط ولاړو بیا ربطہ پا ربطہ باننے کل چھے موسیٰ علیہ السلام اپاد شو با دیو کی بیدعات شروع شولا آن تردے پوری چھے بیا شرکیات و تلاسوا چول اللہ تعالی دا موسیٰ علیہ السلام نورستو پیغمبران نالی گل او دیو تا ویدعوت ترکاو خو لیکن دیو کی دا انبیاء علیہ السلام منن نو بلکہ دا انبیاء علیہ السلام قتل اولو دا غیر بے انکار کا واغوے قتل اول تردے پوری چی دیو باندے پلسطین والا پاغی کی عمالقہ آبادو الله تعالی پاغی بنی هغه مسلط کله هغه پی غالب شوله. او امام ابن کثیر او نور مفسرین لیکلی دی په دغه وخت کې دا غی بادشاہ د فلسطین والا چې د عمالی قوم دا غی بادشاہ مشهور په جالوت باندې ډیر ظالم او جابر انسانو دا بنی اسرائیل د خپل کورونه وشړل کورونه ول وسوځول او د دیو بچی غلامان کل. مفسرین لیکلی دی په لږ وخت کې څلور سوا او سلویخ ماشومان هلکان دای ول غلامان کل او سخل کې وشړل د خپل کورونه کورونه ول وسوځول د دیو په جیدادونو باندې د دیو په باغونو باندې حمله وکړه هغه قبضه کړل او تورات چې د دیو سره په تابوت کې و نو هغه هم قبضه کړ او هغه هم تیوی ور. بنی اسرائیل په دغه وخت کې پوه شول چې په مونږ باندې قتال لا فرض دی د دشمن په مقابله کې د جالوتیانو په مقابله کې قتال پکار دی. د دغه زمانی پیغمبر سمویل علیه السلام دیو داغه نه مطالبه وکړه چې مونږ د پاره یو امیر مقرر کا. مطالبه د بل امیر زکه کوله په دغه وخت کې سمویل علیه السلام آغا کمزورې شه او بدنی لحاظ باندې هغه کمزور یو به مونږ د پاره یو بل امیر سیب مقرر کا چې داغي په اطاعت کې او داغي په مرګرتیا کې مونږ د الله تعالی په لار کې قتال وکړو مونږ د الله تعالی په لار کې جهاد وکړو. الله تعالی وحی وکړه سمویل علیه السلام ته چې طالوت ته مؤمنان مسلمانانو امیر دی وس دا بر دیو امیری لاړ شئ د جالوتیانو سره وجنګیږئ د هغوی سره قتال وکئ. خو سمویل علیه السلام ته دا خبره وکړله وې تاسو ما ته معلوم خلک یې خپل قوم او خپل خلق پیژندلی کیږي هغه خلکو ته معلوم وي وی اسی نو چی دا اللہ دا طرفنا پا تاسو بانی قتال پرسی او بیا دا اللہ تعالی فلارا کی قتال ونکی دیو توی سڑیا دا دی قتال لپارا دو اسباب موجود دی یو چرے علت شرعی او علت طبعی دوان موجود دی نو علت شرعی اغا خدا دیج توراتی زمانگ نوڑے دی او دا اللہ دا دین دا چتوالی دا پارا جنگی دل دا اللہ تعالی امری دا بمنو منگ او علت تبعی داده چه کورون نیمونگا وستلیو کورون را لسوده ولی دی باغونو بانی قبضه کرده اولاد را لغلامان کرده نو اغا انسانی غیرتم دا تقاضا که چه مونگ دریو سر قتالو کو خامخا بس پا دیو بانی قتال پرس شو. اول خود دیو دا طالوت خبر نمان لوی دا بسنگ بادشای دا خو غریب ده یهودیان همیشه را پارا آغاز ظاهری اسباب تا گوری مادیات تا ترجیح ورکی وی دا خو مالدار نده بس سمیل علیه السلام توی چی بس دا دی انتخاب و اللہ تعالی کرده ما نده کرده تاسو امیر گختلی و بس اللہ تعالی دغه انتخاب کرده بس روان شوله. سمر دی ورستو تفصیل پر اخپل خپل زیمان دی رازی دیر خلق و آغا روان شو اللہ اللہ تعالی پاگی بانی امتحان کاؤن د فلسطین او د اردن په منځ کې یو سیند دی یو نهر دی هغې ته کله ورسېدل موسم د ګرمۍ دی نو طالوت په دې باندې امتحان کاوه چې له دې نه به اوبه نسکی عزیمت دا دی چې اوبه ونسکلی شي او رخصت دا دی چې وسکلی شي خو لیکن غرفتن بیدیهی په یو چونګ باندې یو چونګ ته ویل کېږي غرفه دې باندې به وسکي نو نور اوبه وسکلی او مفسرینو لیکلی دی په روایاتو کې راغلی دی په کرع سره وسکلی دا خولې په ورخته کړلې او بس دغسې بسم لاستل او ځان یې ښه ماړه کړل د خېټو نه جالۍ شنازونه جوړ شول. الله تعالی غیر توفیق د قتال ورنکه او درې سوه دیارلس کسان په هغې کې بعضې داسې یو چې عمل یې کړی په عظیمت باندې بالکل یې اوبه نه وسکلی او بعد دا سیو چاغي یو چونګو بس کلی وی الله تعالی ول به خیر او برکت واچاو بس هغه ماړه شول پاغي باندې بس هغه دا الله تعالی په لار کې قتال وک. جالوت آغا مردار شو دا داود علی سلام پلاس باندې الله تعالی غوا کې ذکر کړي الم ترا الی الملائ من بنی اسرائیل ایتن ګور غډلی تار بنی اسرائیل نه من بعد موسی ورستو د موسی علی السلام نه یعنی ورستو د موسی علی السلام د وفات کیدونه اذ قالوا لنبي کل چی ویل دی خپل پیغمبر ته ابعث لنا ملكا مقرر کده مونږ د فارا بادشاہ نو قاتل فی سبیل الله چې جنگ کومږه فلار د الله تعالی کی د الله د دین د اوچتوالی د فارا نو قال ویل اغه پیغمبر ته ویل سمیل علیه السلام هل عصیتم هم سید هل عصیتم هم سید دوانه قرات پکې راغل دې کې معنی باندې بدن پوی کوي عام خلق معنی کوي هل عصیتم امید کې دل شي تاسو نه نه دغه معنی باندې کوي دل کې دا عصا د په معنی د قربت سره دی نو معنی دا ده امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی ده هل عصیتم معنی دار چی هل عصیتم انتم قریب من التولی والفرار استاسو نزدید استاسو د حال نه ان کتب علیکم القتال او کفرس کړی شی بتا سو معنی قتال جنگ کول هل عصیتم معنی باندې پوه شولې نزدید استاسو د حال نه معلومیږي استاسو د حال نه نزدید استاسو د حال نه دا خبره کتا سو باندې جنگ فرض شین او الله تو قاتلو جنگ بونه کوي جنگ بونه کوي تاسو امام قرطبی دغه معنی کړی ده تفسیر المنار به وګورئ هغه بیا بیخی بهترین معنی کړی ده هغه وی فعصال المقاربتی دغه کې عصا په معنی د قربت او په معنی د نزدېوالی ده نو نزدې د ستاسو د حال نه دا معلومی ان کو تبع علیکم القتال او کفرس کلی شی بتا سو باندې جنگ کول الله تو قاتلون جنگ بونه کوي قالو اغه یو تویل و مالنا او سو وجد او سو عذر دے زمونږ د فاره الله نو قاتل فی سبیل الله چې جنگ بنه کومږه فلار د الله تعالی کی نو یو علت او سبب موجود دی فی سبیل الله لاعلاء دینه او دویم وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا او یقینا وستل شوی مونږه د کورونو خپلونه او ابنائنا او د زامنونه کورونو وستل شوی او د زامنونه وستل شوی سمانه د داغین غلامان جوړ شوی تستمایل مورخین ذکر کړی دی سلور سوا سلویخ الکان د دیو اغا غلامان شوی اغا گرفتار شوی فلما کتب علیهم القتال نکله چې پارس کله شو بدی باندې جنگ کول تولو ندیو مخو ګرځاو تولو دیو مخو ګرځاو حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم دغه وجه ده چې د الله دا الله نه بدان غواړي چې دشمن سره تاسو ملاقات وکړي لا تتمنوا لقاء العدو نبی علیہ السلام وي د دشمن د ملاقات ارمان مکوي وسأل الله العافيه دا الله نه عفو او عافیت غواړي فإذا لقيتموهم فثبتوا او کله چې سره مخامخ شئ نو بیا او تزان ټینګ کړئ بیا او ته ټینګ شئ نبی علیہ السلام نو دیو په خپل او غختل الله تعالی چې په قتال فرض کړي نو تولو مخې او ګرځاو الا قلیل منهم مگر لگو کسانو د دیونه لگو کسانو د الله تعالی امر اومانه او نور خلقو دا غینه اعراض وکه اغي اعراض وکه الا قلیل منهم په صحیح احادیث سره ثابت دی چې درې سو دیار لس کسان په مقدار د صحابه کرامو د بدر باندې چې هغه درې سو دیار لسو نو نور اعراض وکه بس دا قتال لانړل لکه دې زمانہ کې وګورې تاسو د الله تعالی فلا رکی ډیر خلک ډیر لک خلک یې جاغه قتال کوي او jihad کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد صلت الله علیکم ذلا که تاسو په کارو کسب او تجارت کې اخته شولې د غواګانو لکیم اونې ولې زمیداری او غیرم شروع کړلې او دا الله په لار کې قتال او jihad پرې خو دا الله تعالی برمانی ذلت مسلط کی حتا ترجعوا الى دینکم ګورې دې د کې محدثین یو ډیره بهترین نقطه ویلې مخکې ذکر شوی دی وترکتم الجهاد او بیا ورسوي حتا ترجعوا الى دینکم تاسو چې دین ته واپس شئ نو ګورې jihad ته دین ویلې شوی دی ځکه مخکې ترکتم الجهاد دی او بیا وي حتا ترجعوا الى دینکم چې دین ته واپس شئ نو الله تعالی برمانی ذلت دا مسلط کی فلما کتب علیهم القتال نو کله چې پرد کله شپدی باندې جنگ کول تول نو مخو ګرځاو دیو الا قليلا منهم مگر لگو کسانو دیونا چدریس او دیار لسو والله علیم بالظالمین والله تعالی پوی دی په ظالمانو باندې ودی کی وعید دی او دی آیات نه معلوم شولا چې څوک دا فرضی jihad نه مخړی نو د غلوی ظالم دی والله علیم بالظالمین بس د غلوی ظالم دی نن سبا دغه ظالمان ډیر دي چې د الله تعالی فرار کی jihad نه کوي او قتال نه کوي تولو مخې واړو تفسیر سراج المنیر یو ډیره بهترین خبره کړې ده وای تولو سمانه ده زویعو امر الله دا الله تعالی امر او دا الله تعالی دین یې ضایع ک مست الله تعالی امر یې ضایع ک دا الله تعالی حکم یې ضایع ک دا الله تعالی دین یې ضایع ک زویعو امر الله تفسیر سراج المنیر دا ذکر کړی وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا اس دی کی انتخاب دا امیر بیانیږي وقال لهم نبيهم او ویل دیو تا پیغمبر ددیو ان الله قد بعث يقين الله تعالى مقر کرد لكم ساسر فارا طالوت طالوت ملکن بادشاہ نو قالو ویل دیو اعتراض پیوکو ان یکون له الملك سرنگ کیدل شی دا غره فارا بادشاہی علینا فمون باندې و نحن حق بالملك او مونږ ډیر حقدار یو د بادشاہی منه ددنا ولم يؤت ساعة من المال او ند ورکل شی دتا فراخی د مال قال ویل اغا پیغمبر ان الله استطاه یقینا الله تعالی غرواله ورکړی دی غلره علیکم بتا سو باندې نشاره شول دی ته چی داغه انتخاب خمانه دی کړای بلکې داغه انتخاب الله تعالی کړی ان یکون له الملك علینا دای په طریقې د تعنت د زد او د عنایت سره دا خبره وکړه ان الله قد بعث لكم طالوت امریکا الله مقرر کړی دی استاس د پاره مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ وی ملکن امیرن سألتموه للقتال اللہ تعالی استاسو دا پارا اغا امیر مقرر کرده چه تاسو دا غی غختن کرده تاسو غختلی و امیرن سألتموه للقتال انوار القرآن و اسرار الفرقان دا ذکر کرده دا یهود دا عادت ده چه غریب انسان تا اغا پسپک نظر بانی گوری وی دا تا خمالداری ندا ورکلی شوی قال نویل اغا پیغمبر ان الله استطاه یقینا الله تعالی غرواله ورکړی دی اغلر علیکم بتاسو باندې وزاده بسطتن فی العلم والجسم او زیاتی کړی دا غل فارا پراخی فی العلم په علم کې والجسم او په جسم کې ان الله استطاه علیکم دا جواب شو داغي نحن احق بالملک داغي جواب شو وزاده بسطتن فی العلم والجسم او زیاتی کړی د الله تعالی دا غره فارا زیاتواله راوستلې د الله تعالی دا غره فارا پراخی په علم کې او په جسم کې مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای د جسم نو مراد پدې کې هو کنایتن عن الشجاعت دا کنایه د شجاعت او د بهادرۍ نه الله تعالی هغه ته بهادری ورکړی دا نو دا بهادر انسان دی او فی العلم الله تعالی او ته فراخی د علم ورکړی ده نو په دې کې رد شو پاغي باندې ولم یؤتا ساعتا من المال پاغي باندې الله تعالی رد وکړ د بادشاہی د پاره دا لازمی خبر نه لري چې او څوک دی مالداري لکه چې دا ګمان دی جمهوریانو لکه سرنګي چې دا ګمان دی يهودیانو بلکې د بادشاہی د امیرۍ او د مشرۍ د پاره زیاتواله د علم او زیاتواله د شجاعت او د بهادرۍ د پکار دی الله تعالی په دوانو خبر باندې ولر دوک نو دا لازمی خبره ده چې علم د امیر سره او د علم سره سره شجاعت او بهادرۍ هغه واقعیا کې راځي دا عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې په مکی باندې نافع ابن حارث اغا عمر رضی الله تعالی عنه گورنر مقرر کړو والیو یوزل عمر رضی الله تعالی عنه په دوره باندې تلو عسپان تا غلړ علماء ذکر کړی دی نافع ابن حارث په دغه وخت کې دا غم څه کار پېښ شوی او هغه عسپان تلړ چې ګوري هلته کې عمر رضی الله تعالی عنه له مخې لورغه خا عمر رضی الله تعالی عنه ته وی چې تما د مکی امیر مقرر کړی او تر هغه لې په اسمان کې ګرځي و بدعت چل کېده. عمر رضی اللہ تعالی عنہ خپل ټول والیان او گورنرانو ته دالی کړیو چې چرته زینو د ځان نائب او قائم مقام مقرروي، معاون مقرروي، وی تا په مکه باندې من استخلفت علی هذا الوادی، نو مکی امیر دې څوک مقرر کړی دی چې تا اسمان ته راغلی. نو نافع ابن حارث ته ویل وی ابن ابزا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ چاغه خو غلام دے تا سنگ امیر مقرر کړي. نو نافع ابن حارث طویل یا امیر المؤمنین انه عالم بالقران قارئ للقران عالم بالفرائض انه قاض، اغه خود اللہ تعالی په کتاب باندې پویږي، د اللہ تعالی د کتاب عالم دی، پوی دی، اغه قضاوت کولی شي په مین د خلکو کې، او عالم بالفرائض اغا په علم الميراث باندې پوي، دغه سي د الله تعالی چې کوم فرائض احکام دي اغا پاغي باندې پويږي. عمر رضی الله تعالی عنه تویل وی دا یقیني خبره ده، وی صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، وی یقیني الله تعالی نبی عليه الصلاه والسلام ویل چې الله تعالی په دې کتاب باندې ډیر خلق له عزت او احترام ورکي، اور دیر خلق تخکتا کئی تبا کئی پی. نو دیده کی علم ذکر شوئے دی، مو پسرین ذکر کری دی، بیاد دینا یواز علم، علم دا شرعی امور مراد ننے، بلکی علم دا شرعی امور، دغس علم پا تدبیر دا جنگ باننے، دغس علم دا سیاست دا رعیت دا پدی کی داخل لے. کہ یو غٹ شیخ الحدیث دے و شیخ القرآن سیب دے، اگا دی راوست آغا امیر کا بس اسی بناسی نو. نو علم شرعیم پکار دے، علم دا اللہ تعالی دا قانون او دا اللہ تعالی دا کتاب او دا احادیث، دا دی سر علم نو مراد مہارت دے، او تد آغا مہارت دے پو مور دا جنگ کی آغتی مراد دے، آغا مراد دے جاگی بانی پوئی گی، دا غسی پا سیاست دا رعیت بانی آغا پوئی گی، خپل ماموران او خپل کشران آغی سیاست کولیشی، دا آغی اصلاح کولیشی، دا آغتی مراد دا. نو دا علم نو مراد دغه دی، په کاردار چې په امیر کې دغه صفات موجود دي، او الجسم نو مراد خیسته جسم، روغ بدن، زیاتواله د طاقت، او دغه سي صبر کول په قتال باندې، شجاعت او بهادری، داتي مراد ده. اسنه چې معمولی ډس شوی نه یو بیا د مړی داسي بنئ، بلکې چې هغه په یو سبانی پوي او خيار انسان په کار دی، خمقل او بیوقوف انسان اغا امیر کول نه دی پکار، اغا مشری نشی کولی، خ نظام به داغې نه ښه ګډوډ شي، وران بشي د هغې نه، د خلکو یو بادشاه و، قمقل و، ډېر قمقل بادشاه و، چې کله به خلک د هغې خوا ته راغلل د نور ملکونو نه، وفدونه به راغلل، نو بس هغې به یو گڑی وڑی خبری بے کولی دا واگانو دا گڑو بیزو دا پسلنو دا پلارو دا نکدا کسی بے شروع کولی، او وزیرانو توی بادشاہ سلامت وی دا شرمونی دی و شرمولو، وی دا تس چل کے خلق دا ملکونو نا وفدون راغلی تدسی عجیبا عجیبا خبری که چاگر دا کولو منی، وی دا تس کے دا اگر دا خبر عادت نا مجبور و سڑے قمقلو خبر بانی نا پوی دا، وی زاوی مونگ بر تا اشاره که وی تا پاگه اشاره بانی بیادان پویا که وچه دیر بیتیشن که دلی، نمونگ چه تا اشاره که ولی تا بیا موضوع تا خیال که وی سعی ده، یو دل بل دل بل دل خوبیام نکی دل، بارحال بیاد سی وقت للا چه دی وزیرانو سوچ پی کرو که وی دا سی با اکم دا بادشاہ سلامت چه کم دی بانی کینی، نوی دا دی کارپیٹ نلان دیر دارای لان دیر چٹای لان دی با یو مز بوزو، او دا چې به کوم کرسی باندې کینی دلته به کې یو کونډه و دغه کرسی، نو دا چې کله کینی او و په راغلی د بار ملک نو د خپې ته به د ګوتې د بهغه کونډه وردغه کوي، هغه ول به ورته ورچی، او چې ډېر بیټه شي نه کېده، نو یو کس به بار ته وځي، هغه مزې به په قلاره راکاږي، نو دته ولده کې پته لګي چې لکه زما دا کار لږ خراب دی، وې دا کار به سر وکړم، بله خو طریقه نه کېږي استاد، هغه وې صحیح ده، بل ملک نه چې دی بیا و په راغلی دی، خلک راغلي دي، بس د سره مشغولی گی دا بیا پا اغا گرد ورد بانی شروع کری دا، اغا تا یو سوی دا بل سوی، نو بس یو وزیر چرا پاسی دا اغا مزه غل راخ که، بس دا دسی توپ واحد دا دی سری سی توپ واحد دی بادشا، خلق او تو خیر به خوئی وې سړیا کې سیره نه خراب کړو یې مزه راخ ک اخل او په دته وی چې څنګه مزه سره څه مطلب دی څه شي مزه راخ ک وې وګورې خپې نه تړلې مې د ګوتې را تړلې وې کې سیره له خراب کړو ټوله غر سره نه ګډ وټل نو کله کله داسې بي وقفه بچانی هغه به دې باندې نه پوي نو په سیاست د رعیت باندې په سیاست د ملکونو باندې او خيار انسان پکار دی مشر چرې او خيار پکار دی هغه به ټول حالات باندې هغه پوي یو بادشاہ او هغه سره یو وزیر او ډیر جاتو خيار او ډیر جاتو خيار دغه یو د بل ملک بادشاہ غلا ډوډۍ کړی و نو کله چې ډوډۍ ته کیناستله دا وزیر پر خپل بادشاہ باندې ډیر جات خپه کیده نو ډوډۍ ته چې کله کیناستله وریجې پخ کړې وې هغه وریجې خوړلې نو د بادشاہ په دې ګیره کې د وریجو پوټي ونختل کله کله داسې وشي انسان یې ویننې بس داسې وشي دا وزیر ډیر په خو الفاظ باندې وای وای شاه برشاخی ګل بلبل نشسته وای بادشاہ د ګل په خاخ باندې بلبل کې ناستلې ده دا خبره وکړه بادشاہ ډیر دی تو خيار الله تعالی ته ډیر دی تو خيار ته ورکړیو داس چلیو کو ان شاء الله بګیرم که و به نه سمځه بس داس چلیو کو ان شاء الله بګیرم اکثر خلک دسیو کنه دا و به کوم دا کار بس یو کوم کار خوش وکنه اغه وزیرم پویو او بادشاہ پوی شو ان شاء الله بګیرم بس هغه پټه چرخ کته دا شو دا کم بادشاہ چې ډوډۍ کړی و د دې یو خيار توپ ته دا حیران شوله خو ځان دې پوی نه کج استاس پر ماجرا باندې ز پوی شوم او دا کم وزیر او بادشاہ چې ملمانو نو دیو ما نور خلک نه پوی کول چې زم پر خبره باندې خلک پوی شي بس دا خبره او شاه برشاخی گل بلبل نشست دا خبره غو کړو ان شاء الله بګیرم دا خبره وکړل خو ځا دا کم کوربه بادشاہ چې ونو هغه وی چې دا تاسو خود سی وای چې دا خلک پوی نه شول خو ځا زپیم پوی شوم بس دسې وکړل شي دا کم بادشاہ چې میلمو د کوربه بادشاہ ویل چې کچرته مال د دعوت راکیا زره د خواله لاړم نو مونږ به تم داسې یو کیل جوړو چې پاغه کې به دوه غرضې یو دا چې استا په دې خبره باندې مونږ پوي شو یو ته چې ما په دې کې میلموي او دویم دا چې مونږ هم د شي قمقلانو به وقوف نه یو بس یو څو وخت یې دا دغه بادشاہ چې دا میلمو د دې بل بادشاہ ته بیا پر بل وخت کې یو څو وخت تیر شو دعوت یې لور کړه راشه اوس دغه بادشاہ د خپل وزیر ته دا ټکی یادای چې زبد سه وکم چې ډوډۍ ته مونږ کې نه استلون زه په خپل ګیره کې په زور باندې دغه ون خلوم یو پټه نیم به کې ون خلوم نو ته دا ټکی یادو ته ما ته دغه ټکی وی چې هغه کم ټکی د وزیر ویل او زبا ما قطه که اوه مجکم ده بادشاه ویلی زبا دا کم وس وزیر بانی خوالی یو طرف تدی بل طرف تدی دا شه یادهی برشا شا برشا خی گل بل بل نشست دا قطه که یادهی ده او بادشاه وچه زبا دارم چه انشالله بگیرم دا تکه وزبا ایم وچه کلا در روڑای وقت کی گی دا وس ناستی پا ملمستون کرا ناستی وس دا دا غوی دا وزیر سی زبا لگ او دست مات کما او دس ماتی لوردی دا بیا راجی لکه ڈوڑی تا بیا کینی یا خلق ویزا او دس ماتو مرازم بس ڈوڑی تا بیا کینو وز دا تی چه ورغلی دا پداغ او دس ماتی پا ٹیم کی دا غطا کیر شوی دا وز چه کل ڈوڑی تا کین استلا وز دا بادشاہ یو پوٹی ون خلی پا گیر کی بل ون خلی طول گیر دا پوٹو نا ککلا وز دا تا اشارات کئی دا بادشاہ چلکه تا خواه غطا کی وای کن بس دا وزیر چې اکثر دا شو چې په ګیره کې پټی ډیر زیات شول بادشاہ وی هغه او د سماتي سره قصه وی تللی دا یې خپل ګیره چې مزه وکړه هغه بادشاہ ته ویل دا د سینې کې دا تاسو زور کوي هغه خيار بادشاہ چې هغه مخکینه هغه ولنې وزیر او بادشاہ چې وی دا د په یادول باندې نه کیوي دا خيار ته بغاړي وزاده فی العلم بسطه فی العلم والجسم او خيار ته دا په کار دی بادشاہ د پر والله یوتی ملک و میشا والله تعالی ورکی بادشاہی چاله جو غواړي والله واسع و علیم الله تعالی فراخ فضل والد علیم پوی دی په هر سوان نه واسع اند دی معنی مخکی په تفصیل سره ویل شوی وقال لهم نبيهم ان ايه ملكي اياتكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون په دې آیات کې الله تعالی د الله تعالی د طرف نه د توالوت د حقانیت د غیر بادشاہی د حقانیت د پاره یو علامه ذکر کړی ده. تا تاسو مخ کې ما دا غي خبره وکړه عمالقه او فلسطینیانو هغه په دیو باندې حمله کړې وه او د دیو نه تورات هم قبضه کړی و په تابوت کې هغه هغه یې وړی و وشدود نوم یې علاقه و په هغې کې ایښودی و محفوظ یې ایښودی و اوس بغیر د اسبابو نه بغیر د جنگ نه هغه تابوت دیو ته راتلل چې هغې اسباب نه وي د ملایکو په واسطه باندې دا یو معجزه وه دا د الله تعالی د طرف نه یو نصرت او امداد و نو سمیل علیه صلات و سلام دی بنی اسرائیل تو ویل وی دا توالوت دا بادشاہی دا دا دا حقانیت علامه دا دا چی دا اللہ تعالی مقرر کرده دی وی دا تابوت بتاست راشی بغیر دا جنگ نه نو اس کو تاست پتر چی تابوت احساسو نو وڑی دیش پاگی کی تورات پرود دی و چی دا بغیر دا جنگ نتاست راشی نو دا علامه شولا او دا نخه شولا دا حقانیت دا بادشاہی دا توالوت وی دا نخه دا دا دا اللہ دا طرف نا دا انتخاب شوه دا وقال لهم نبیهم اویل آغی تا پیغمبر دا غی ان آیت ملکی یقینا نخا دا بادشاہی دا توالود دا دا آیات یکم تابوتو چرا بشی تاست صندوق تابوتا فیه سکینت من ربکم چی پاگی که با آرام دا ظلون وی من ربکم دا طرف دا رب ستاسو نا ستاسو دا ظلون دا فارا و پاگی که آرام وی ستاسو دا ظلون آرام بی پاگی که ایات یکم تابوتو دا نسبت در اطلل شوی دی تابوت تا مجازن تصویر دی کنا معانیو کی پا تلخیص کی او دغس مختصر المعنی کیوی لی کلا اسناد دا پیل کی گی مجازن نو داغم اسنان مجازی دی پاگی کی الواح دا تورات دا موسیٰ علیہ السلام اغب کی پراتو فیه سکینت من ربکم پاگی کی بسکینو سکون و آرامی دزلونو من ربکم دا طرف عرب ستاسونا سکینہ بھائی پا حدیث مبارکہ کی راغلی دی دا برہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی وی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صحابہ کرام کی او صحابیوں اگر قرآن تلاوت کو او خوات دا غی پکور کی استڑلے شیو نو کله بچی دا دا غوایا دا قرآن کریم بی وایا اگر استری دا نو اگر صحابی راوت دی اس بچنگار کو او آوازونه کول تری دا درب درب بے کاو دا خپی وحلی راوت سبے ونی دل کل چی سباک و سواشو دا شپی دا تلاوت کاو راغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تی دا واقعی ویلی لن پید اللہ تعالی پیغمبر دا غسی واقعی و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل تلک استکینتو تنزلت لیل قرآن دا غد اللہ تعالی دا طرف ناغ سکینہ واچی نازل شو دا قرآن دا ویلو پوجبان دی دا اس دا غین ترید دا غ سکینہ د زلونو آرام دے اطمینان دے حاصلی او بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون او باقی بیدا غنا چ پریخی موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام او بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون مراد دینہ د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام احادیث دی چا غفاتیو باقی کی د احادیثو دغی علوم باقی کی پاتی شیو او بعض علماء نور اقوالم پدی کی ذکر کړی دی ډیر اقوال علم د تورات علم او تورات دا امام مجاهد وی دغه مراد ده امام عطا ذکر کړی دی وی دغه کی مراد ده او امام زحاق رحمت الله علیه وی چې باغی کې امر بال جهاد امر او د جهاد او د قتال فی سبیل الله هغه تی مراد ده چا ویل دی وی مراد درین امصاد موسی علی السلام تی مراد ده هغه پکې وی و سو کوئی د هارون علی السلام پټکې او پکې وغیرہ وغیرہ مختلف اقوال لی و دې ټولو کې بهترین قوالدار چې مراد د دینه اغا د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام اغا علمونه او اغا احادیث تی مراد دي اغه وکي ترک آل موسی و آل هارون دې دې کې دا آل مفسرین ذکر کړی دي دا مضاف مضاف الیه د دې مستاق د دوه یو دي یعنی بعینه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام د دینه مراد دي ذکا مفسرین لیکلی دی یو سوال او داغي جواب کړه دی وای د موسی علی السلام او د هارون علی السلام اولاد خونو پادشوی چې داغي احادیث او هغه پادشوی داغي علوم پادشوی وای دا خونو نو څنګه آل موسی او آل هارون ویل شوی نو تاسو ته ما داغي خبر او کله یو جواب دار چی آل موسی دی کی د مضاف او د مضاف الیه مصداق یو دی چې هغه موسی علی السلام او هارون علی السلام دی دغه تی مراد دی کم دے وکم بیا پیدا کوئی چی دا پا کم دے کلی کرے شوید تفسیر سراج المنیر ذکر کردی دا غلط پا سرولی کئی وی آلهما انفسهما دل دکی دا آل بعنهی دغا نفسنا دا موسی نفس دا موسی علیہ السلام و نفس دا حارون علیہ السلام دیں اگر تا پا کتابن کی سوالے کی وی دل دکی دا مضاف و دا مضاف علیہی مصداقیو دے ما تی تعبیر پدا غیبانیوک آلهما انفسهما آل او دا موسی دا دی دوانو نا مراد یو دے آل او حارون علیہ السلام دا دی دوانو مصداقیو دے یعنی دغا حارون علیہ السلام دغا موسی علیہ السلام آلهما انفسهما یعنی دا مضاف و دا مضاف علیہی مصداقیو دے دویم قول مفسرین دارے چی دا آل نا مراد پدی دے کی اتباع تی مراد دی اولاد خنو پاتی شوی سید خود تابداران تی مراد دی آل النبی اتباع ملته من العاجم والسودان والعرب لو کان آلہ آل قربته فلیصلی المصلی علی طاغی ابی لہب آل خود تابداران توی کنا بس نردی و تابداران پاتی شوی و بقیت مما ترک آل موسی و آل حارون چی فریخی موسی علیہ السلام و حارون علیہ السلام تحملہ الملائکتو اراوچت کڑے بھئی اغا صندوق لرا اغا تابوت لرا ملائکو ان فی ذالک یقینا پدی کی لآیت لکم خامخا نخد استاسو لفارا آیت لکم دا دی دو معنی مپسرینو بیان کردی دی یو معنی دار چی آیت لکم آیتا علی ملک طالوت تفسیر سراج المنیر دا غلی کردی دی پدی کی نخدا دا بادشاہی دا طالوت دا غد بادشاہی دا حقانیت نخدا بکی دوی معنی ذکر کردی دی مپسرین و آیتا علامہ دا نصرت دا اللہ تعالی چی اللہ تعالی بستا سر امداد کئی لکه سرنګ چې بغیر د جنگ نه الله تعالی تاسو ته تابوت در کوي باغی کی تورات دی الله په دی باندې قدرت لري نو الله په دی باندې قدرت لري چې تاسو سره د دشمنانو په مقابله کې امداد کوي نصرت الهی تی مراد دی دویم قولم په سرینو دار ان کنتم صادقین که چری تاسو مؤمنان یې تفسیر سمرقندی معنا کړی د صادقین بی ان ملکه من الله کتاسو منن کی ددی خبری چر د دا بادشاہی د اللہ تعالی ر طرف نه ده د انتخاب د اللہ تعالی ر طرف نه شوی دی کدغه منئی نو بس دغه خبره ده الله تعالی بر سره امداد کوي خامخه الله تعالی بر سره امرست کوي خامخه بر سره امرست کوي یو مسله دی کی بیان اور ډیر په اختصار سره تبرکات دا ثابت دی کنه دی ثابت بس د دې زمانی پیران او مریدان بس د یو مردار خچن پیر صادر راغستر او ځان پسې مګي کم ځای کې کیناستلې دی بس پاغه ځبانې کینی ډیر جاهلان د خپل پیرانو د ناسې وځې باندې کینی پاغه کې تبرکات غنی ال د کې عبادتونه کوي او داسې تبرکې غنی بیا لکدا چې کعبه د برکتې ځای غنی تبرکات شته کې نشته امام شاطبی رحمت الله علیه په کتاب الاعتصام کې دی پر او وضاحت کړی دی کتلې شي ډیر پیدا ورته درکې او مولانا عبدالحی لکنوی رحمۃ اللہ علیہ په مجموعۃ الفتاوی کې اول جز کې 288 نمبر صفحه باندې پوره وضاحت هغه ذکر کړی دی هغه کولای شي چې هغه وګورئ او خو تفصیل او وضاحت هغه نزده کې تبرکات بالکل ثابت دي تبرکات نو څوک انکار نشي کولای خدا غیر لپاره شرعي طریقه دا لازمی او ضروری ده دیر په اختصار سره تاسو ته دوه درې خبرې کوم پرې دا تبرکات لپاره شرایط هغه علماو ذکر کړی دي یو دا چې دکره ډیر خلک دا سری چې په دا پیغمبر علی السلام ویختان دي دا د پیغمبر علی السلام امسا دا دغه پیزار دی د جامه دا وغیرہ وغیرہ نو اول شرط د تبرکات لپاره دا چې په صحیح سند سره ثابت وي چې دا جامه دا فیضار دا ویختان وغیرہ دا د نبی علیہ السلام دی اول خبره بدای ولی که چرته په صحیح سند سره هغه ثابت نشي نو دا خو ابتراء ده په نبی علیہ السلام باندې علماء ذکر کړی دی لکه سرنګ چې دا حدیث د پاره صحیح سند دا ضروری دی نو دغه چیزونو د ثابتولو د صحت د پاره سند دا ضروری دی اول خبره بدای دویم شرط دا دی علماء ذکر کړی دی چې تبرک به په شرعي طریقې باندې نه کې لکه بعض جاهلان چې هغه کوي بیا نظرانی پیش کول تکي یا دا غینه ثواب کوي وغیرہ یا داسې یو تبرک شی دا تبرک شی هغه ته سرخ کته کوي هغه ته عرسونه کوي میلې جوړای وغیرہ وغیرہ غیر شرعي طریقو باندې هغه کوي دا غو هم بکی نه دریم شرط دا غیره فاردار شي د برکات لپاره با یو مستقل مؤثر د غشې نه غني زکه چې د برکت نسبت چې کیږي نو په طریقې د فعالیت سره د دې نسبت الله تعالی ته کی غیر الله تعالی دې نسبت نش کېدل او څلورم شرط دا د علماو ذکر کړی دی چې هغه سیزونه چې د برکتی تبرک دغه نه خلق حاصلی نو دغه تبرک چې حاصلی د غاشیا او نن دغه سیزونه بعد معصومی د غیر معصوم قیاس په معصوم باندې نشی کېدل مهم ټکی به کې دقه ده لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام دی نو صحیح ده نبی علیه الصلاۃ والسلام معصوم داغی په ویښتانو باندې کچا تبرک حاصل کړی یا داغی په خولی باندې یا داغی په لاړو باندې او یا داغی دا اودس باقی مانده اوبه هغه چا استعمال کړی دی صحابه کرامو په صحیح حدیث کې داغی ذکر شته دی نو هغه تبرکات د معصوم نو د غیر معصوم قیاس په معصوم باندې نشي کېدلی او داغی لپاره دوه تاسو ته یو خبره کوم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ په کتاب الاعتصام کې داغی وضاحت ذکر کړی دی وی د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا انبیاء علیہ السلام دا پیغمبر علیہ السلام نه علاوه دا غی د سیزونو نه علاوه د بل یو صحابی په سیزونو باندې تبرک نه حاصل کړي دا څوک ثابتول نه شي چې د نبی علیہ السلام نو ورستو دا ابوبکر رضی الله عنه یا د عمر رضی الله تعالی عنه یا چې نور کوم صحابه کرامو صحابه او دا غی یو سیز راغسته یو دا غی نه تبرک حاصل کړي نو تاسو ته ویل چې دغه مسله دا وګورئ کتاب الاعتصام د امام شاطبی او دغسی مولانا عبدالحی لکنوی رحمۃ اللہ علیہ پتاوا مجموع الفتاوا هغه ذکر کړی دی د تبرکاتو پوره مسله دا غی دای ذکر کړی نو غیر شرعی تبرکات هغه نه ځان ساتل پکار دی او بیا خصوصا په دې دور کې دا غا بیا شرک تل آرام واری دا غی نه ځان ساتل پکار دی فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني دی آیات کی د طالوت بادشاہ سیاست الله تعالی ذکر کئ تسبیح پکار دا حاصل د دی آیات سره تسبیح پکار دا بسفونو مضمون د آیات تسبیح نو امتحان پکار دے دیر پارچی دنیا پرس مجاہدین معلوم شی او دیندار معلوم شي دویم هغه ماموران معلوم شي چې هغه د امیر فرمانبردار وي او هغه ماموران معلوم شي چې هغه د امیر نافرمان وي هغه معلومول پکار دي هغه په امتحان وکړه فلما فصلا طالوت بالجنود نو کله چې وته طالوت د خارنا بالجنود له لخر سره دا فصلا فمانه د خرج سره ده تفسیر جلالین دا معنی کړی ده کله چې اوته دوی معنی ذکر کړی دا غرایب تفسیر وای فصلا په معنی د ان فصله سره ده کله چې جدا شو کله چې جدا شو کله چې اوته طالوت د خار نابل جنود د لخر سره دا بیر جنود کې دا با د مصاحبت د پاره یا با په معنی د مع سره ده مع الجنود د لخر سره تفسیر سمرقندی لیکلی دی وهم سبعون الفن او یا زر کسانو ده بنی اسرائیل او یا زر کسانو نو قال ویلغا ان الله مبتلیکم بنهرین دا قال دا دی فاعل طالوت دی او مفسرین ذکر کړی دی دا قول دا د الله تعالی د طرف نه وحی وا او هغه وحی شوی و سمویل علیه السلام ته او طالوت هغه وحی را نقل کړی دی او ته هغه وحی بیان کړی دی نو د دې قائل دا طالوت دی او دا وحی نقل کړی دا سمویل علیه السلام نو دی ته هغه بیان کړی دی ان الله مبتلیکم یقینا الله تعالی ازمیخ کوي وتا سبحانه بنا هرین په یوسین سره تفسیر سمرقندی وای او هو بین الاردن و فلسطین د فلسطین او د اردن په منځ کې یو سینو یو نهر الله تعالی په پاغي باندې ازمیخو امتحان وکړه پدې ازمیخو امتحان کې پیدې شوی یو پیدا دا و چې تمیز راشي په منځ د مطیع او د عاصی کې چې کم تابعدار دی او کم نافرمان دی او دویم دار چې دا عادت شي د سختی سره مفسرینو لیکلی دي موسم د ګرمۍ او دیو سفرم ډیر کړی او تګی شوی الله تعالی په دا امتحان وک ان الله مبتليكم یقینا الله تعالی ازمیخ کی بتا صبح نبی نہ ہر ان پیوسین سرا فمن شرب منه نو چاچی اس کلی ابدا غینا فلیس منی نو اغه بنی زما عمل کرے ومن لم يطعمه چاچی اونس کلی دا غینا فانه منی یقینا اغه بزما عمل کرے الا من اغترف اغور پتن بیدی مگر اغه سوک چی ڈکے کیو چنگ بیدی پلا سرا بیدی پیو لا سرا یو لفظن دا لفظ دوان لسونه چیو دی شغی تلفوی پختو کی او یو چونگ دینا دا یو لسی دی دا چونگ ویلے کی پختو کی پا شریبو من هونو اس کلی اوبا داغینا الا قلیل من هم مگر لگو کسانو داغینا او تاست مویل پا سی احادیث سر ثابت دی چی دا دری سوا دیار لس پاتی شو او قلیلن دا غدو قسمو یو اغو چاگی عملو کا پا عزویمت ماننی بلکل یو بغنس کلی او دویم اغی چاگی عملو کا پا رخصت باننی غرفتن بیدی پا اغی بانی عملو کا فلما جاوزهو هوانو کلچی ورپوری وطا دا نهرنا طالوت والذین آمنو معهو کسان چلا غصر عمل گریو دیکھ پا عبارت کی تقدیر دے نو دی مومنانو تویل چرا دی دا اللہ تعالی فلا رکی قتالو کی نو قالو اغیو تو بجواب کیو اللہ طاقت لنا اليوم بجالو تو جنودی قالو ویل اغا کسانو چا اغا پاتی شیو دا نهر ناپا دی طرف بانی اغا پاتی شیل لا طاقت لنا اليوم نشتر طاقت زمونگ دا پارنن رد بجالو تو بجالو تو بانی و جنودی دا اغی پا لخ کرو باننے قال الذين ويل هغه کسانو یظنون چې ګمان کوي انهم ملاقات الله چې دی مخامخ کیدون کړي د الله تعالی سره سی ویل کم من فئاتین دا مقوله د قول وی ویل دا خبره وکړه کم من فئاتین ډیر کړه تا ډله قلیله لگا غلبت کفیتن کثیره غالبه شوی د پاغه ډیر ډله باندې باذن الله په توفیق د الله تعالی باندې په نصرت د الله تعالی باندې نن سبا بیخی د غسیدا لا طاقت لن یوم بجالو تو جنودی نن سوام دا غسیری وی دی ٹیم کنو سر سوک مقابلہ کولیشی دی جادونو سر مقابلہ سوک کولیشی دا خبر کئی قال اللذین یظنون انہم ملاق اللہ دا لقان مراد پا دی دی کس مانا مراد دا او دا زن مراد سر دو دری اقوال مپسرین بیان کری دی اغیب آنیزان پویے کئی یو مانا جی گر کری دا مپسرین لقاء اللہ نمراد مرگ دی مرگ دا اللہ تعالی فرار کی شہادت او زن پخپل امانہ سر دے نو قال اللذین اوی الہا کسانو یزنونا چیغی گمان کا و انہم ملاق اللہ چی دے ملاقات کا ان کی دا اللہ تعالی سر دے یعنی چی مون بمڑکی گنو گمانے کا دکا یقین خنو کنا یزنونا فمانا دا گمان سر دے او لقاء اللہ نمراد مرگ دا شہادت دے دویم قول لن پسرین دارے دا لقاء اللہ نمراد ملاق اللہ نمراد ملاقات دے دا ثوابون و دا طاعات سرا او غسکی اغکی کی پجنت کی نو زنم بیا پخپل ایمان سرا دے قال اللذین اوی الاغ کسانو یزنونا چی گمان کاغی انہو ملاق اللہ چی دیو مخامخ کی گی دا اللہ تعالی سرا یعنی چرا دیو دا ثواب دیو دا طاعات و ثواب با اللہ تعالی دیو لور کئی چی اغا جنت دے نو دیو گمان کاغ درم قول لهم پسرین داری چیر ملاق اللہ نمراد باس بعد الموت تی مراد دے نوزون پا معنی دا یقین سر دے بیا ذکا پا بارد آخرت کی پا عقیدی پا مسائلو کی بیا زون کار نکے نو قال اللذین آوی لاغ کسانو یزنون چاگی عقیدہ ساتا لا یقین ساتا انہم ملاق اللہ چی دیو مخامخ کی دن کی دا اللہ تعالی سر اند باس بعد الموت یقین کا عقیدہ ساتا لا اغیو تسویل کم من فئت قلیلت دیر کرتا آغا ڈل لگا غلبت فئتا کثیرتا بی اذن اللہ غلب کی گی پا آغا دیر ڈل بانی پا بی اذن اللہ پا اذن دا اللہ تعالی بانی عون الرحمن پی تفسیر القرآن دا فوزیل ابن عیاد رحمت اللہ علیہ و قول ذکر کرد دیر عجیبا مجاہدین آغازان سرولی کئیو یاد کئی خامخا قال فوزیل ابن عیاد رحمت اللہ علیہ وی لا تستوحش من الحق لقلت السالکین میرے گا پا حق باننے پا حق لار باننے تللنا میرم کوام پاتی کیے گا لا تستوحش من الحق لقلت السالکین چھرے پا دے لار باننے تلن کی کم دی دے وجنا مپاتی کیے گا چھ حق دیر نو کسالکین دا غلاری لگ دی تلن کی دا غلاری لگ دی نو مپاتی کیے گا یرم کوام پاتی کی لا تستوحش من الحق لقلت السالکین ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين او مدو کا کیگا پاغ باطل باندی دا وجی دا غدیر حلاکی دون کنا چی دیر روان دی پاغی باندی نوغا حلاکی دون کنی و ان تو تویع اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل اللہ سورة الانعام کی برش پا حق باندی چی زینو دین یر مکو چی دا لگ دی دا مرگری لگ دی ورز پی او پا دی بانی مدو کا کیگا چی زب باطل پسی زک زم چی دا دیر دی زکاو حلاکی دون کی دا خطباکی دون کنی عون الرحمن پی تفسیر القرآن دا ذکر کردی دغه سی مدار جو سالکینم دا قول دا پوزیل ابن عیاض دا نقل کرد لا تستوحش من الحق لقلت سالکین ولا تغتر بالباطل لکسرت الحالکین بلکه ورزا پا حق بانی ورشا پا حق لار بانی ورزا اگر که خلق لگولی نده خلیکن باغی بانی ورزا کم من فئت قلیلت دیر کرتا آغا ڈل لگا غالب کیگی پا دیر ڈل بانی پا ایجازت دا اللہ تعالی بانی بی اذن اللہ اذن نمرات سشیره تفسیر سراج المنیر وی بی ارادتی ہی دا اللہ پا ارادی سرا یو بل مانا جی کر کردی دا وی بی تسییری ہی چی اللہ تعالی آغا آسانوالی راولی اللہ یو تا آسان کی بی تسییری ہی اللہ تعالی پا آسانوالی سرا او بلا عام مانا افتست معلوم دا بی اذن اللہ پا نصرت و پا توفیق دا اللہ تعالی بننے چی اللہ دا سر امداد وکی اللہ تعالی دا توفیق در کی بس بیا غٹا ڈل چریا غمرا پر دولے کی گی پا یو مجاہد بانے پا یو استشادی بانے بس اللہ تعالی دا کار کئی بیا کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرتا بی اذن اللہ واللہ مع صابرین واللہ تعالی ملگرے دا سبارنا کو دے واللہ مع صابرین دغه سی دا معیت نو مراد سره بالعون والنصر تستمایل دا ټول قران کې ورازی او دغه باندې بدن پوی کوي ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين دې آیات کې مقصد تعلیم د دعا د میدان قتال لپاره ولما برزوا لجالوت کله چې ورخکاره شول دی مقابله د جالوت او جنود او لخر او داغی ته تفسیر سمرقندی ذکر کړی دی وکانا معه 100000 فارسین كلهم شاکون فی الصلاح و یو لاک فوجو د جالوت سره او ټول بالکل مسلحو او ټول شاه سروانان داغی سره اسباب او آلات سره دا بالکل پورو وکانا معه 100000 فارسین یو لاک کسان و سرا کلهم شاکون پی صلاح دا ټول پاسلحو بانی بالکل سنبالو تفسیر سمرقندی دا غوی ولما برزو لجالوتا ولما برزو ملی علی قرن تلالی معنا کرده ولما خرجو و زهرو کلچ دیو وروت لورخ کارش ولدیو لجالوتا مقابلی دا جالوتا و جنودی و لخکر و دا غیتا نقالو اویل دیو ربنا ایرو دا منگا افرع علینا صبرا راتوی کی پمونگ بانی صبر راتوی کی پمونگ بانی صبر علینا لفظ ذکر شوید علا دلالت کئی پا استعلا بانی اللہ تعالی پمونگ بانی دا بر طرف ندا راتوی کا او دغسی علا دلالت کئی پا احاتے بانی و ثبت اقدامنا و مضبوط کی اکلکی قدمون زمانگا او دا صبران بیا نکر ذکر شوید کلا نکر ذکر کی گی لفار دا عظمت دا پار ذکر کی اللہ تعالیٰ صبر کی اغستار طرف نہیں و ثبت اقدامنا و کلک کی مضبوط کی قدمون زمانگا وانصرنا علی القوم الكافرین او غلبرا کی منتا پا قوم کافرانو باندی دا یو خبر از دکی عموما دا عربی دا قیده دا پا کلام عربی کی عموما کلبیت خلاف امراضی خلی کنا اکثر دا غسی کی دا نصرت پسلکی چی علا راشی نو دا دلالت کی پا غلبی باندی نو دغه غلبه معنا وکوي وانصرنا علی القوم الکافرین او غلبه راکی مونږ ته په مقابله د قوم کافرانو کې الله تعالی مونږ ته غلبه راکی په هزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت او آتاه الله الملك والحکمت او علمه مما یشاء دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي هزیمت شکست د دشمن کغه ته الله تعالی شکست ورکو او بیا د داوود علیه الصلاه والسلام داغی بادشاہی او داغی نبوت اللہ تعالی ذکر کرده دی مپسرینو ذکر کرده دی وی دا موسیٰ او دا حارون علیہ مسلات تا سلام نورستو بنی اسرائیل پا یو بادشاہ بانی و پا یو پیغمبر بانی نور راجم شوی داود علیہ السلام بانی اللہ تعالی راجم اکلن پا حضموهم بی اذن اللہ نشکس ورکا بنی اسرائیلو جالوتیانو لرا بی اذن اللہ پا مدد دا اللہ تعالی بانی پا ارادی دا اللہ تعالی بانی په توفیق او په مسرت په نصرت د الله تعالی باندې. و قتل داوود جالوت او قتل کا داوود علی السلام جالوت لرا جالوت قتل کا. واتاه الله الملک ورکړی الله تعالی غ تبادشاہی او الحکمت او پیغمبري. وعلمه مما یشاء او علم ورکړی الله تعالی داوود علی السلام ته دا هغه څه چې غوښته الله تعالی. وقتل داوود جالوت داوود علی السلام جالوت قتل کا. علمه مما یشاء او خودلی الله تعالی داوود علیہ السلام ته هغه څه چې هغه غوښتل الله تعالی د دین مراد څه شه. وعلمه مما یشاء مفسرین ذکر کړی دی یو مراد د دین از غری جوړول دی په طریقې د معجزې سره. تفصیل به راځي سورې سبا لسم آیات کې او لسم آیات کې. الله تعالی او توس پنا دا نرم کړی و از غری به جوړولې. دویم قول لمپسرین دارے چو علمہ مما یشاء مراد دا دین دا مارغانو پا خبرو بانی پوی دلتی مراد دی. اللہ تعالی آغا پوی اکڑے و دا مرغو پا خبرو بانی باغا پوی دا مرغو بم داغی سر تسبیحات ویلے. درہم قول لمپسرین دارے چو مراد دا دین علم دا دین دے و دغا سے علم دا طریقو دا پیسلو کول دے پا میان دا خلقو کی نتاسوائی چو کم تازاد دے ردی دریو تو جیحاتو بس دا ټول پرې کې داخل دي. وعلمه مما یشاء الله تعالی خود لی ویغی تا جوړول د زغرو په طریقې د معجزې سره. نو دغه سی الله تعالی د علم ورکړیو پویا په خبرو د مارغانو باندې دغه په کې صحیح دي. او دغه سی الله تعالی د پویا ورکړیو د پیسلو کولو په مین د خلکو کې نو لید الله پیغمبر دین او خامخ به دغه پیسلو باندې پوی دې کې تعداد نشته دي. دا ما یشاء یشاء زمیر چا تراجیر نو دو اقوال ذکر کړلې مو په سرینو. یو قول دار چې وای دا زمیر راجې د داوود علی السلام ته. داوود علی السلام چې څه غوښتل بس الله تعالی او تداغي تعلیم ورکړي دا راجح قول نه دی. راجح قول دا دویم دی چې تاسو ما دغه ترجمه وکړه یشاو یعنی یشاء الله تعالی څه چې الله تعالی غوښتل. وعلمه علم ورکړي الله تعالی غته مما یشاء دا غسنه چې غوښته الله تعالی. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله کچری نوې د پکول د الله تعالی خلق در بعضهم ببعض بعض لرا چې کافران دی ببعض په بعض نور سره چې مجاهدین مؤمنان مسلمانان دی. ذکر د حکمت د قتال فی سبیل الله دا اوسه حکمت د خلاصه کې مرتویلی. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لدينا مراد څه شي. دو دری توجیهات مفسرین ذکر کړی دي ځان پاره باندې پوهه کوي آسان دي. یو قول مفسرین ذکر کړی دي ولولا دفع الله کچری نوې د پکول د الله تعالی خلق لرا يدفع البلاء عن المؤمنين بالنبيين والاولياء کچرت نوې د پکول د الله تعالی سب بلاگان و مصیبتون لرا دخل کنا. نو بعضهم بے بعض بعضهم نو مراد چرے مومنان دی بے بعض نو مراد انبیاء علیہ السلام دی او دفع اللہ نو مراد دفق ولد اللہ تعالی دی دخل کنا مصائب او مصیبتون. دغه معنا تفسیر سمرقندی ذکر کړی دا لولا دفع اللہ البلاء عن الناس عن المؤمنين بالنبيين دغه معنا ذکر کړی دی تفسیر سمرقندی او تفسیر سراج المنیر هم دغه معنا ذکر کړی دی بهترینه معنا. یعنی الله تعالی د نیکانو په جوان نه چې هغه پیغمبران د الله تعالی دي نو مؤمنان مسلمانان نه مصائب او مصیبتونه لري کوي الله تعالی دغه کار کوي. دویم معنا ذکر کړی دی تفسیر سمرقندی اغم دیر زیاتا بہترین مانا دا لولا دفع اللہ لولا امر اللہ المؤمنین بحرب الكفار کچر تا امر نوے کڑے اللہ تعالی مؤمنان مسلمانانو تا دا جنگ کولو کافرانو تا دا جنگ کولو دا کافرانو سرا لپسرت الارض لولا امر اللہ المؤمنین بحرب الكفار لپسرت الارض بغلبت الكفار کافران بغالب شویو. خو لیکن الله تعالی مؤمنان و مسلمانان ته امر کړی دی نو د دیو جنا کافران نه غالب کیږي. نور معنی علماء ذکر کړی دي. ولولا دفع الله کچارتنه د پکول د الله تعالی خلق در بعدهم بعض لرج کافران دي نافرمان دي و بعض په بعض نور سره چې مؤمنان دي متعين دي مجاهدين دي. دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما پر روایت کرا غلی دي وای الله تعالی د یو نیک بنده مؤمن مسلمان په وجه باندې یدفع بالمسلم صالح عن 100 اهل بیت من جیرانه ثم قرأ ابن عمر الايه و یو نیک بنده په یو کلی کې الله تعالی د دې یو نیک بنده مؤمن مسلمان په وجه باندې د سلو گاونډیان نو مصیبتونه الله تعالی لري کوي. ان الله لا يدفع بالمسلم صالح عن 100 اهل بيت من جيرانه ثم قرأ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما دغ روایت دي. تفسير سراج المنير دغ روایت ذکر کړه. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وي يدفع الله بمن يصلي عمن لا يصلي وبمن يحج عمن لا يحج وبمن يزكي عمن لا يزكي. واذا من كون کو پوجبانی الله تعالی دا بیل مازو نہ مصائب لری کئ او الله تعالی دا حج کون کو پوجبانی دا غیر حاجیانو نہ مصیبتونه لری کئ اگر کا حج و نکی او الله تعالی دا زکات ور کون کو پوجبانی دا اغه خلکو نہ مصیبتونه لری کئ چا زکات نہ ور کئ. بمن يصلي عمن لا يصلي وبمن يحج عمن لا يحج وبمن يزكي عمن لا يزكي. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وي امام بهقي رحمه الله عليه په شعب الايمان کې د غروات دیگر کړه. او جابر رضي الله تعالى عنه وي وان الله لا يصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده. الله تعالی د یو مؤمن مسلمان چې نیک بنده دی داغي په وجه باندې داغه اولاد صالح کړي نو داغي نوسی او داغي کړوسی الله تعالی صالح کړي او اهل دویرته او دویرات حوله داغي کور ولو داغي د کور نه چې چاپی رقم کورنه دی په گاوند کې الله تعالی داغي په وجه باندې مصیبتونه لري کړي. ولده او ولد ولده او اهل دویرته او دویرات حوله د یو نیک بنده مؤمن مسلمان په وجبان دی الله تعالی دغه مهربانی کوي. تفسیر سراج المنیر او امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبری کی دغه روایت ذکر کړي. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان نیکان کی که الله درې نیکانو په وجبان دی د غیر متویعینو نه مصائب نه لري کولی لپسدت الارض دا ټول نظام به ګډوډ شوی د الله تعالی عذابونه به راتللی او خلک به تباه کړي. ولكن الله لیکن الله تعالی ذو فضل علی العالمین خاوند مهربانی دی په ټولو خلکو باندې. مولا علی قاری رحمت الله علیه وی ویدین مراد سره ولكن الله ذو فضل علی العالمین بهلاک ظالمین و خلاص صالحین. الله تعالی خاوند مهربانی دی په ټولو خلکو باندې چې ظالمان الله تعالی تباہ کی او صالحین نیکان خلق الله تعالی بچ کی بهلاک ظالمین و خلاص صالحین. مولا علی قاری رحمت الله علیه تفسیر انوار القرآن و اسرار الفرقان کی ذکر کړی. ان الله ولكن الله لیکن الله تعالی خوند مهربانی دی علی العالمین په خلق باندې. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. اثبات صداقت در رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ السلام دا تیر شوی واقعات بیان کله دا په تیر شوی کتابونو کې موجود دی دا پیغمبر امی دی او بیا هم دا واقعیت بیانوي اشاره ده چې دا رښتونی پیغمبر دی دا په وحی سره الله تعالی ته خودلی نو دا دلیل دی د پیغمبر پر رسالت باندې. تلک آیات الله د آیاتونه د الله تعالی دی دا مخکې کوم بیان شل. نتلوها علیکا ولو مونږه دغه پتا باندې بالحق بصدق پر رښتیا باندې یعنی دا رښتیا واقعیت دی. وانک لمن المرسلین و یقینا خامخاد لیگل شونی تم د پیغمبرانو نه تا الله تعالی پیغمبر لیگل. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله. رب د آیات د ما قبل سره دار مخ کی آیات کی معلوم شولا انک لمن المرسلین. المرسلین دا دلالت کوي چې تا ټول پیغمبران به په مرتبه رسالت کې برابر وي په دینه دا معلومی ظاهری طور باندې. اوس الله تعالی ذکر کوي چې نه د دې پیغمبرانو په مراتبو کې تفاضل شته دی، دغه تفاضل شته دی. مخکې یو سوال او داغی جواب هم تاسو ته ویلی شوی، تاسو ته ما ویلي درېمه سپاره چې شروع کیږي بیا به هلته کې دا راځي، لا نفرق بین احد منهم، هغه ځای کې تاسو ته ما ویلي کې دلته کې الله تعالی وایي چې فرق نشته دی، وروستو به راځي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. څه جواب هم کړی هلته کې چې دی نفي د فرق ده، دلته کې اثبات د تفاضل دی، نو دغه خو مشکل نشته دی. دویم هلته کې مونږ ویلي چې لا نفرق، عدم تفریق چې دی نو لا نفرق په ایمان، په ایمان راوړلو کې مونږ د دې پیغمبرانو هیڅ چا فرق نه کوو، ټول پیغمبران مونږ منو چې دا د الله تعالی د طرف نه دی، هغه چې هر څومره دي. او دې کې تفاضل ثابت شوی دی دوانو کې، دغه تطبیق دی په دوانو کې. تلک الرسل و دغه پیغمبران فضلنا بعضهم على بعض، وروالي ورکړه دی مونږه بعض دی او ته على بعض په بعض نور باندې. منهم من کلم الله، دا اوس دغه تفصیل دی. منهم من کلم الله، بعض دی هغه څوک دی چې خبرې کړې دی الله تعالی د دی سره بغیر د واسطې د جبريل علیه السلام. دغه ټکی او پکې وای خامخه، که دغه ټکی پکې ونه وای خو الله تعالی د ټولو پیغمبرانو سره په واسطې د جبريل علیه السلام باندې خبرې کړې دي، خو دین مراد بغیر د واسطې نه مراد دي، الله تعالی سره خبرې کړې دي بغیر د واسطې د جبريل علیه السلام نه. آدم علیہ السلام دے، محمد رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم. ورفع بعضهم درجات، نو پرته کړی دی بعض ردیونه په ډیرو درجات سره. ورفع بعضهم درجات، مراد دین کوم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی. نو یو قول هم بسرینو دار چې مراد دین اول العزم من الرسل، د دین مراد هغه پنځه پیغمبران دي چې سوره احزاب کې ذکر شوی. سوره احزاب هم نمبر آیات کې دغسې، سوره شورا دیارلسم آیات کې هغه ته مراد دی. او د رفع الدرجات نه مراد هغې ته ډېر معجزات ورکول دي، او د هغې کثرت د امت د هغې مراد دی، الله تعالی ورته ډېر امتیان ورکړي. بیا د هغه پنځو پیغمبرانو په منځ کې تفاضل په خپل منځ کې شته دی. دویم قول د مفسرینو داری چې مراد درې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مراد دی، نو بیا د فضیلت نه مراد فضیلت کلی تی مراد ده. نبی علیہ السلام له الله تعالی فضیلت ورکړی او په ټولو پیغمبرانو باندې، او دا غی د فضیلت د پاره بیا مفسرین وجوهات ذکر کړی دي، تقریبا اته نه لس وجوهات د غیر پاره بیان کړی دي. د نبی علیہ السلام د پاره فضیلت کلی ثابت ده. یو فضیلت دار چی دا رحمت للعالمین ده، سورۃ الانبیاء یو سل و آیات کې وراشي. دویم دار چې عالم نشرح لك صدرك، هغه باندې دلالت کوي. سورۃ الانشراح، ورفعنا لك ذکرك. او دریم دار چې دا غی اطاعت او دا غی سره بیعت، دا الله تعالی خپل اطاعت دا غنلې. سورۃ النساء تیایم آیات کې وراشي. سورۃ الفتح لسم نمبر آیات کې وراشي. او سلورم وجد فضیلت کلی دار چې دا غی معجزات چې قران کریم دی دا غی بقا ده. د نور انبیاء علیه السلام هغه معجزه ختمی شوی، خو قرآن کریم د نبی علیه السلام دپاره معجزه او دا همیشه ده. پنځم دا دی چې د ټولو انبیاء علیه السلام محاسن او د هغې صفات الله تعالی په نبی علیه السلام کې ایښودي و، د دې وجه نه دا غوره دی. او بله وجه د هغې دا ده چې ټول انبیاء علیه السلام به د قیامت په ورځ باندې د نبی علیه السلام د جنډې لاندې هغه به شفاعت کوي. انا سید اولد آدم ولا فخرا، حدیث دا مسند احمد کراغلی. نو یو قول بکی داره چی مراد درین نبی علیہ السلام تی مراد، نورم بکی اقوال شتره پریک. ورفع بعضهم، او پرده کردی بعدی دیونا درجاتین پر دیرو درجاتو سرا. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، یا ورکلی منگا عیسی ازوی دا مریم تا البینات کار معجزات وضاحت درین مخی ولیشه. و ایدناه و مضبوط کړه او مونږه غل را بی روح القدس په روح پاک سره. جبرئیل علی السلام ته روح القدس ولې ویل کی، دا غي وضاحت او تفصیل مخکې ویل شو دي. ولو شاء الله، کچری غختل الله تعالی مقتتل الذين من بعدهم، نو جنگونه بنو کړی هغه کسانو چې ورستو دغه پیغمبرانو نه، ورستو دغه پیغمبرانو نه د رسولانو نه. من بعد ما جاتهم البينات، ورستو دغه نه چراغ لدی او تخکار احکام د الله تعالی. ولیکن اختلافو لیکن دے خلقو اختلافو کا دے اختلاف نمرات اصولی اختلاف دے او داغی تفصیل سرے فمنهم من آمن ومنهم من کفر نو بعضی اغا سو کو چاگی ایمان راوڑے دے او بعضی اغا دی چاگی کپر کرے دے نو دیو جنہ اللہ تعالی دا قتال امر کرے دے دا دی پیغمبران نورستو دا جہاد و دا قتال حکم ولی پاتی شوے دے اللہ تعالی وی زکاة پا خلقو کی اصولی اختلاف پاتی شو اصولی اختلاف سرے منهم من آمن ومنهم من کفر نو مومنانو تا اللہ تعالی امر اوکا چتا سر دی منکرینو سر جہادو کی قتالو کی ولو شاء الله کچری غفتل اللہ تعالی مقتتلون دیو بجنگون نو کڑی ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن غواڑی اللہ لیکن اللہ تعالی کئی حغص اچھا اللہ تعالی غواڑی جیدے کی سوال و داغی جواب مخ کی یو زل ذکر شو ولو شاء مخ کی ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاتهم البینات بیا ذکر شو ولو شاء الله مقتتلو دا خو تکرار راغی او تاسو بیا ویلی پا کتابونو کی دنیا ورانی کی تکرار راغلی دی تکرار وی شنیعی دا دچا اصطلاح دا بس اغدی زان سرکی نبی علیہ صلات و سلام مهمی خبری جی کولی دری کرتا وی کولی تکرار وی کا تاکید دا پارکل تکرار کی ہر دی کی تکرار شنیع نی ملی علی قرحمت اللہ علی تفسیر کلی کلی دی آغاوی ولو شاء اللہ مقتتلو کرر علی توکیری دا تکرار شوی دی تاکید دا پارا دویم قول لمپسرینو دارے دویم جواب دارے پا اول جملہ کی اقتتال دا مخکنو مومنانو دا کافران ذکر شوئے دے اغیطا پکی اشارہ ہو ولو شاء اللہ کچری ارادہ کڑی وی اللہ تعالی کچری غختل اللہ تعالی نو جنگ بنوی کڑی آکسانو من بعدیم چی رستو رداغ پیغمبرانو نا مخکنو پیغمبرانو جی کم خلق رستو پاتی شویو دا غی پا اتباعو کی دا قتال سلسلہ ولی پاتی شولا ومن ولیکن اختلافو پا منهم من آمن ومنهم من کفرا نو مومنانو تا اللہ حکمو کچ منکرینو سراو جنگی ولو شاء اللہ مقتتلو پا دی کی اشارہ دا اقتتال دا دی امت دا مومنانو دا مشرکین عرب سرا دا یہودیانو سرا دا نسواراو سرا دغتی مراد دے نو مخکی کی مخکنی امتونا او دا پیغمبرانو اتباعتی مراد دی ولو شاء الله مقتتلو کی پدی کی د نبی علیہ السلام امت مراد دے نو مومنان دی صحابہ کرام او مشرکین عرب دی او تر د قیامت پوری الجہاد ماذن الی یوم القیامه نو دی کی دی امت ته اشارہ ده ولیکن الله یفعل ما یرید لیکن الله تعالی کی هغه څه چې الله تعالی یو غواړي بس د الله تعالی چې څه خوخه ی الله تعالی هغه کوي نو الله تعالی په ماشو باندې نه تبا کوي کله څه سوال کوي په الله دی په ماشو تبا کوي نو تباکی کا پیران پر ماشو بانے جنت نتاق پیراتاوی کردی عجیب خبر ہے لیکن اللہ یفعل ما یرید اللہ تعالی کئی اغسو چا اللہ تعالی اغواری نو اللہ تا تا حکم کئی چا قتال وکا قاتلوهم یعذبهم اللہ بی ایدیکم اللہ تعالی تستا پلاس بانی سزاور کئی وی اللہ تعالی دی بخپل عذابون راولی نو عذاب استیسالی نرازی خیری باوتا کوم مخکنی امتون چا اللہ تعالی تبا کردی پا عذاب استیسالی بانی او دا نبی علیہ السلام امت پا عذاب استیسالی بانی نتبا کیے گی لکا نبی علیہ السلام دعا کرے اللہ تعالیٰ زما امت پا یو زبانی من تبا کوا پا یو عذاب بان خوچی اللہ تعالیٰ تبا کی نو پس بانی اللہ تعالیٰ تبا کی زما استا پا لاس بانی اللہ تعالیٰ تبا کی صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین